teraz w Media Expert. Twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu na szczycie MFW mówił, że Polska chce nieograniczania konkurencyjności w Unii i twardszej walki z rajami podatkowymi. Wiceminister rolnictwa powiedział, że zespół śledczy, który bada nielegalny wwóz do Polski produktów rolnych z Ukrainy, zaczyna działać natychmiast. W sporcie wysoka porażka piłkarzy Lecha Poznań z włoską Fiorentiną. Polska chce nieograniczania konkurencyjności w Unii Europejskiej i twardszej walki z rajami podatkowymi. Te postulaty przedstawił premier Mateusz Morawiecki podczas debaty w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie. Dyskusja o kondycji globalnej gospodarki była ostatnim punktem trzydniowej wizyty szefa rządu za oceanem. Bogate kraje chcą ochronić swoje bogactwo i nie pozwalają innym na współpracę w obszarach, które szczególnie służą tym zamożnym. W ten sposób premier Mateusz Morawiecki skrytykował funkcjonowanie unijnej swobody świadczenia usług. Dobrze byłoby, gdyby kraje takie jak Polska czy sąsiadujące z Unią zwiększyły swoją konkurencyjność zamiast zamykania rynków poprzez specjalne dyrektywy. W tym kontekście szef rządu mówił o uderzaniu w firmy z naszego regionu. I to różne podmioty, usługowe, budowlane, technologiczne czy konsultingowe. Ponadto premier zaapelował do szefowej MFW o bardziej zdecydowaną walkę z rajami podatkowymi. Docenił też finansowe wsparcie udzielone Ukrainie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Z Waszyngtonu Karol Darmoros, Polskie Radio. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś mówił w TVP Info, że zespół śledczy, którego zadaniem będzie zbadanie procederu nielegalnego wwozu do Polski produktów rolnych z Ukrainy, zaczyna działać natychmiast. W jego skład wchodzą, jak zapewnią, bardzo doświadczeni prokuratorzy. Kontrolę firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy do Polski, zapowiedział też minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Wiceminister Woś podkreślał, że te działania będą się uzupełniały. Pierwsze decyzje pana ministra są bardzo dobre, są dynamiczne, są właściwe i tutaj te kontrole muszą być wzmożone. My mówimy jako, powiedzmy, resort sprawiedliwości, prokuratura, odpowiedzialni jesteśmy za to, żeby wyciągać konsekwencje, żeby badać sprawy, natomiast rzeczywiście ta bieżąca kontrola na granicy musi być bardzo dokładna. No, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ktoś deklaruje tutaj jakąś formę zboża, nie wiem, technicznego, jakkolwiek by go nazwać, jakościowego, później się okazuje coś zupełnie innego. No, trzeba natychmiast tego systemu wyeliminować oszustów. O powołaniu zespołu poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zespół ma się także zająć badaniem oszustw i fałszowaniem dokumentów. Prawda należy do tych, którzy potrafią kochać i którzy w duchu miłości tę prawdę przekażą innym, mówił proboszcz Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, ksiądz Bartosz Pikul, który odprawił mszę w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz ich rodzin. Funkcjonariusze NKWD z rozkazu Stalina zamordowali w kwietniu i maju 1940 roku strzałem w tył głowy blisko 22 tysiące Polaków wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku. Ksiądz Pikul w homilii podkreślał, że zbrodnicza decyzja zaowocowała zbrodniczymi skutkami. Niedawno, 5 marca, spotkaliśmy się na poświęceniu Kaplicy Katyńskiej w dzień podpisania wyroku śmierci. Dzisiaj rozległy się pierwsze strzały, głucho odbijające się echem od drzewa katyńskiego lasu. Strzał za strzałem, który zlewał się w jeden łomot, ale to nie był łomot. To były pojedyncze strzały, a za każdym tym strzałem stał konkretny człowiek. W uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej udział wzięli przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, służb mundurowych, instytucji publicznych oraz mieszkańcy stolicy. Trenuj jak żołnierz to nowy program resortu obrony skierowany do cywilów. W Warmińsko-Mazurskiem będzie realizowany w jednostkach 16 Dywizji Zmechanizowanej w Braniewie i Morągu. Nowy program składa się z dwóch etapów. W pierwszym, dwudniowym, odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Uczestnicy zapoznają się z jednostką. Natomiast w wakacje rozpocznie się zasadnicza część 14-dniowego szkolenia, wyjaśnia oficer prasowy 16 Dywizji kapitan Karol Frankowski. jednostki zapewniają wyżywienie, zapewniają zakwaterowanie oraz zapewniają pensję w kwocie, jaką przyznawana jest żołnierzowi w stopniu szeregowego, który uczestniczy w ćwiczeniach rezerwy. Szkolenie kończy się przysięgą wojskową, która uprawnia później do wstąpienia do rezerwy pasywnej. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby między 18 a 55 rokiem życia. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Dobry wieczór, witam raz jeszcze ze stadionu Lecha Poznań przy Bułgarskiej. Niestety stadionu, który kibice opuszczali bardzo smutni. Niestety Kolejorz przegrał 1-4 z Fiorentiną w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji. Lech na pewno nie zasłużył na tak wysoką porażkę, no ale też trzeba oddać włoskiej drużynie, że dziś pokazała klasę, pokazała doświadczenie europejskie, no i też pokazała przede wszystkim jakość. Mecze w czwartej minucie otworzył Artur Cabral golem. Fiorentina wyszła na prowadzenie, ale 16 minut później wyrównał Christopher Welde. No i gdy wydawało się, że Lech do przerwy będzie remisował 1-1, to bramkę zdobył ten, o którego tutaj najbardziej się bano w Poznaniu, czyli Nico Gonzalez. Druga połowa rozpoczęła się dobrze dla Lecha. Kolejorz konstruował akcję, ale niestety w 58 minucie najpierw Giacomo Bonaventura podwyższył na 3-1, a 5 minut później Jonathan Ikone strzelił gola na 4-1, no i w zasadzie od tej bramki Lech przestał grać, Lech nie pokazywał tych swoich atutów, które pokazywał jeszcze w pierwszej połowie chociażby, czy na początku drugiej połowy, no i tak naprawdę mecz wyglądał tak, jakby obie drużyny chciały już to spotkanie zakończyć. Fiorentina oczywiście stworzyła sobie kilka okazji jeszcze na podwyższenie tego rezultatu, ale na szczęście to im się nie udało. Za tydzień rewanż we Florencji, no ale też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że odrobić się 3 bramki na wyjeździe Kolejorzowi nie będzie łatwo, no i te szanse na awans są naprawdę minimalne, jeśli chodzi o pozostałe mecze Ligi Konferencji, które się odbyły, też ćwierćfinałowe. Chętę zremisował 1-1 z West Hamem, Anderlecht pokonał 2-0 Alkmaar, a w meczu Bazylei z Niceą było po 2. Dziś odbyły się również ćwierćfinały Ligi Europy, czyli tej wyższej rangą rozgrywki. Feyenoord wygrał 1-0 z AS Romą, Bayer Leverkusen zremisował 1-1 z Royal Union, Juventus 1-0 pokonał Sporting Lizbona, a Manchester United zremisował 2-2 z Sevillą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie padał deszcz, głównie na zachodzie i południu kraju. Wysoko w górach może popadać deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Poza tym możliwe też w całym kraju większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy 11 stopni w Suwałkach i Zielonej Górze, 15 w centrum, do 18 w Rzeszowie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 8,5 minuty po 23. Dobry wieczór. Michał Jakubik, Justyna Grabasz. W tle oczywiście Piero Umiliani i jego Ricordandotti. A to znak, że białe szumy czas zacząć. colors of love through which I could not see. So little talk of what me and thee there was, and that no more of me and thee. I make the most of what we yet may spend before we do. Miło rozpocząć audycję takimi pięknymi dźwiękami harfy. Chyba jeszcze nie poznałam człowieka, któremu nie podobałoby się anielskie brzmienie tego niezwykłego instrumentu. Brandy Younger i Michelle Endegiocello. Dziś białe szumy otwierają nam dwie niezwykłe panie. Pierwsza z nich, czyli Brandy Younger, to jest główna sprawczyni tego, co słyszeli Państwo przed chwilą, bo kompozycja pochodzi z jej drugiej płyty Brand New Life. Płyty inspirowanej w dużej mierze twórczością Dorothy Ashby, odrobinę również muzyką Alice Coltrane, i to jest jedna z naprawdę niewielu jazzowych płyt, w których właśnie harfa gra pierwsze skrzypce, jakkolwiek to stwierdzenie by nie brzmiało. To jest pierwsza z muzycznych nowości w dzisiejszej audycji Białe Szumy, bo ten album ukazał się tydzień temu, dokładnie 7 kwietnia, ale ten dzień obfitował również w wiele innych znakomitych płytowych premier. Kolejną z nich jest czwarty album zespołu Daughter. Stacked against us, friend. I know that our short time depends on it. No, we can't treat it lightly. Oh, it will likely kill me that I must live without you. Still the catalyst. I know I plumb. thought of you and all you meant. I'll compose myself, I'll get over it. Though I can't tell if this is better to be left another lesson i Isolation to właśnie wybrzmiewa nam na trójkowej antenie. Po niemal 6 latach płytowej nieobecności zespół wrócił w końcu z nowym albumem i to z albumem naprawdę udanym, choć chyba najbardziej popowym w ich dyskografii. Nie jest to oczywiście zarzut. Ten lekko taki szeptany wokal Eleny Tonry jest bardzo fajnie przez te dream-popowe melodie przełamany. Przez chwilę miałam oczywiście taką myśl, że lekko mi się ten album dłuży, ale po kolejnym przesłuchaniu udało mi się złapać z niego nieco więcej i teraz z przyjemnością dzielę się jego fragmentem również z Państwem, przy okazji polecając całość. Mówiłam, że od ich ostatniej płyty minęło niemal 6 lat, a od debiutu już prawie 10. Coś tak czuję, że nie tylko ja polubiłam ich błyskawicznie za album If You Leave, a w szczególności za kompozycję Youth. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home. Thank you. 'cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing love. Utwór, który pojawiał się w wyjątkowo wielu filmach i serialach. Zresztą zupełnie mnie to nie dziwi, bo to jest naprawdę piękna kompozycja. Daughter i Youth. Chyba najbardziej znany utwór w ich karierze. No jak widać, ja też się nie mogłam powstrzymać i musiał nam wybrzmieć również w dzisiejszych białych szumach. Zerknijmy teraz, drodzy Państwo, na nowości z Polski i znowu będzie to piątkowa premiera sprzed tygodnia, z 7 dnia kwietnia. Zespół Kwiaty i inspirowany wierszem Stanisława Barańczaka album Porcelana. Ponownie zanurzymy się w piękne dreampopowe melodie. Petek wiosną. Kiedy jest najlepsza pora na wydanie płyty, jeśli twój zespół nazywa się Kwiaty? No, oczywiście wiosną, kiedy wszystko wkoło kwitnie. Bardzo ładnie ta ich muzyka komponuje się właśnie z wiosenną porą, chociaż głównie z porą wieczorną, bo to są dość leniwie płynące dźwięki, pasujące do zachodzącego słońca. Chyba nie uciekniemy, drodzy Państwo, od tych piątkowych nowości. Za moment wybrzmi nam kolejna z nich, no i będzie to świetna współpraca znanego i lubianego polskiego składu EAPS i znakomitej pakistańskiej grupy Jubi. Nie pierwsza zresztą współpraca muzyków tych zespołów, ale o tym może za moment. Na razie słuchamy. EAPS, Jubi i Sana. Przyznam Państwu, że jak tylko zobaczyłam, że te dwa składy zapowiadają wspólną płytę, to już miałam stuprocentową pewność, że to będą dobre rzeczy. No i nie zawiodłam się, wręcz przeciwnie, absolutnie nie mogę doczekać się tego ich nowego albumu. Premiera podobno już za miesiąc, 12 maja, a kilka dni później zespół ze świeżutkim materiałem zagości w warszawskim klubie Jasmine. Wspomniałam chwilę temu, że to jest nie pierwsza współpraca tych dwóch składów. Grupa Juby 2 lata temu wydała znakomity album Nafset Peace z Latarnikiem, czyli z Markiem Pędzi Wiatrem z Apsu i z londyńskim jazzmanem Tenderloniusem. fenomenalny klimat i doskonała energia. Jubi, Latarnik i Tenderlonius to jest trio odpowiedzialne za te przepiękne dźwięki. Jeśli chcą Państwo sięgnąć po więcej, to przypominam album Navset Peace, w całości znakomity. Rozjaśnimy teraz nieco białe szumy. Pojawi nam się również akcent wiosenny, żeby jakoś te kwietniowe porywy wiosny w końcu uczcić. W tempie kwiatów. Taki kawałek muzycznej poezji kilka lat temu umieścił na swojej epce Wierszokleta i my w te jego poetyckie dźwięki na chwilę się zanurzymy. Marzy mi się ujrzeć białą magnolię okrytą dębim płaszczem. On śliczny i równie śliczna rówieśniczka. Chciałbym, aby we wspólnym teraz ukorzenił ich czas. Istoto ludzka, istota w twym brzmieniu, gdy tremolo gra trema, niech cisza ma solo. Czytanie z ruchu fal pisanych na wodzie wichrowych szeptanek nie jest w modzie. Lichy bodziec, taki byk nie ubodzie spojrzeń młodzieży, mimo że miliony źrenic tonie w czerwieni. I w ciszy spokój ciszą karmić. W tempie kwiatów, w błogim stanie to, co dane błogosławić. W tempie kwiatów, tulić bliskość, pełnią życia chłonąć dalej. W tempie kwiatów, głaskać grzmoty, szaroburę chmury barwić. W tempie kwiatów. Zatem niech ten obłok wabi się wierzba. W tempie kwiatów. Achy i ochy, do macochy nocy śle Matka Ziemia. Nie ma cienia wątpliwości, dziecię o świcie wystrzeli z korzenia. W słońcu i w deszczu. Niech w rosie rośnie, niech się wspina po powietrzu. Gdzie pnie nie sięgają, niech pnie się. Swe listeczka obłokom niesie. Wierszokleta i jego pięknie minimalistyczne w tempie kwiatów. No muszą Państwo przyznać, że sypną tutaj odrobiną magii. Ci z Państwa, którzy znają zespół Bitamina, na pewno słyszą, że Wierszokleta to jest 1/3 tego składu. Druga poza Vito Bambino śpiewająca, a raczej melorecytująca postać Bitaminy. Tutaj akurat w bardzo przyjemnym wydaniu solo. Run Logan Run. To jest kolejna jazzowa również grupa, która wybrzmi dziś w Białych Szumach. Jak po raz pierwszy posłuchałam w całości ich płyty Nature Will Take Care of You, to nie przesadzając popadłam w zachwyt. Kolejne odsłuchy wyglądały podobnie, więc dziś mam nadzieję umilę tym albumem czas również Państwu. Silver Afternoon. Afternoon. Najdłuższa kompozycja na płycie Nature Will Take Care of You, ale przy okazji moja ulubiona, ze znakomitym udziałem śpiewającej Annie Gardiner. Do północy zostało nam niecałe 7 minut. Dla mnie to znak, że już muszę uciekać, a dla Państwa znak, że za moment Trójka pod Księżycem, więc warto zostać przy radioodbiornikach jeszcze chwilę dłużej. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz i serdecznie dziękuję Państwu za dziś. A na zakończenie już pewnie Państwo słyszą coś z zupełnie innej muzycznej kategorii. Przyznaję się do winy i znakomity obywatel GC. Do usłyszenia.